Tap. Leżę w wannie i słucham techno. Skórę nadgarstków wybrzusza tętno. Tworzę tsunami na wody powierzchni. Ile ma twoje? Też 140. Słucham ambientu pod prysznic czarynną. Nucę melodię, a w głowie mam inną. Paruję, skraplam się i rozlewam. 100 uderzeń na sekundę, tak podejrzewam. Wpadnij do mnie któregoś dnia. Ten dystans, ten dystans. Muszę ci coś powiedzieć, nim zapomnę zupełnie. Leżę w pościeli i myślę o śmierci. Do Jenina dotarły już wieści, że tu żywocie serca w karcerze, że wers się skończy, nie potrwa wiecznie. Patrzę w ogień i prawie mnie nie ma. To co myślałem, to tylko chemia. Wszystko ma czas swój, wyznaczona godzina. Wiem teraz bardziej, nie w nas leży. Wpadnij do mnie któregoś dnia. Ten dystans, ten dystans. Muszę ci coś powiedzieć, nim zapomnę. Dziewięć minut po godzinie czwartej. Faktycznie o tej porze zapomnieć się można albo zasłuchać. Nosowska i Król to już za nami. Wanna, tak jest zatytułowany właśnie ten utwór, ale tak się właśnie zastanawiam a propos tego porannego wyboru, czy wanna, czy prysznic. No, praktycznie i pewnie prysznic, bo jest jeszcze szansa, żeby dospać te parę minut. No, a prysznic zazwyczaj krócej trwa. Teraz zmienimy temat, żeby powiedzieć o nieco poważniejszych rzeczach. W Gruzji na pierwszym posiedzeniu po wyborach zebrał się parlament na 150 mandatów. W sali obrad stawiło się tylko 88 deputowanych z rządzącej partii Gruzińskie Marzenie. Politycy ugrupowań opozycyjnych nie przyjęli mandatów i żądają powtórzenia głosowania, a już więcej na ten temat powie Państwu Maciej Jastrzębski. Nie wiadomo, kto i na jakiej podstawie prawnej zwołał pierwsze posiedzenie parlamentu, bo jak podkreśla politolog profesor Nika Chitadze, chciałbym zauważyć, że gruzińskie marzenie już dawno przekroczyło ramy konstytucji, ramy prawodawstwa gruzińskiego i międzynarodowych norm. Gruziński parlament nie miał żadnego prawa według konstytucji, aby zorganizować pierwszą sesję. Pierwsze posiedzenie zwołuje i prowadzi prezydent. To jest niezbywalne prawo prezydenta. Nie mają żadnych pełnomocnictw w tej materii, ani przewodniczący parlamentu, ani premier. To ekskluzywne prawo głowy państwa. Rządząca partia zwołała jednak sama dla siebie pierwsze posiedzenie parlamentu, zaprzysięgła deputowanych i wybrała starego, nowego przewodniczącego, a Gruzini demonstrujący przed gmachem parlamentu swoje niezadowolenie wyrazili, obrzucając budynek parlamentu jajkami i zapowiedzieli, że będą protestować, aż przywrócą demokrację w swoim kraju. Co istotne, na pierwsze posiedzenie parlamentu nie zaproszono zagranicznych ambasadorów, bo jak mówią przedstawiciele obozu władzy, to wewnętrzna sprawa Gruzji i nic do tego ambasadorom. Opozycja uważa, że dla legalności parlamentu potrzeba co najmniej 100 deputowanych, co może zrobić obóz władzy. O tym mówi politolog Gela Wasadze. Dla gruzińskiej myśli вопрос, główny вопрос, który prawda interesuje. Dla gruzińskiego marzenia główną kwestią, która ich interesuje, jest, czy z 88 lub 89 deputowanymi uda się dociągnąć do końca 4-letniej kadencji. W mojej ocenie to niemożliwe. Druga kwestia, czy uda im się podkupić chociażby tylu opozycjonistów, żeby mieć minimum 100 plus jednego lub dwóch deputowanych, żeby chociaż jakieś podstawy przyzwoitości zostały zachowane. Myślę, że będą próbowali podkupić każdego indywidualnie. Jeśli mi się to uda, to będzie to dość wątpliwe moralnie i otrzymamy bardzo smutny obraz. No i niestety mniej konkretny plan od partii rządzącej, która być może będzie próbowała podkupić jakichś polityków, ma opozycja, która nie wie, czy protestować, czy nie protestować. Tylko zakończę, że Gruzję czeka smutny okres izolacji międzynarodowej i stagnacji procesów integracyjnych. Niespokojnie w Gruzji, jak Państwo słyszeli, tę sprawę opowiadał o tej sprawie Maciej Jastrzębski. A wybory w Gruzji, przypominamy, odbyły się 26 października. Oficjalnie wygrała je rządząca partia Gruzińskie Marzenie, a opozycja nie uznała wyników wyborów, podobnie jak prezydentka i zagraniczni obserwatorzy. Taka właśnie sytuacja. Teraz 13 minut po godzinie 4 w ramach naszego spotkania Foster the People Call It What You Want. To jest właśnie to nagranie, które będzie nas rozbudzało w ciągu tych najbliższych minut, ale nie zabraknie również Tupaka i utworu doskonale znanego, czyli Changes. Potem już kalendarium. Taki mamy plan. Wydarzenia oczywiście ze świata, a także z Polski. Kalendarium muzyczne także się pojawi i to wszystko jeszcze przed godziną 5. Yeah.

Tupaki Changes za nami, 22 minuty po godzinie 4 w ramach naszego spotkania Coś mi świta w Trójce. Rok 1847, 26 dzień listopada. No i historia informuje, że w Paryżu odbyła się premiera opery Jeruzalem Giuseppe Verdiego właśnie tego dnia. A w 1855 roku, czyli 169 lat temu, w Stambule zmarł Adam Mickiewicz, czołowy twórca romantyzmu polskiego, autor Ody do miłości, ballad i romansów, poematów historycznych Grażyna i Konrad Wallenrod, sonetów krymskich Dziadów, a także poematu Pan Tadeusz, czyli Ostatni zajazd na Litwie. Do tego też publicysta, działacz polityczny, który przyszedł na świat w 1798 roku. Rok 1956, czyli zaliczamy całkiem niezły przeskok. W czasie 16 letnich Igrzysk Olimpijskich w Melbourne Janusz Sidło zdobył srebrny medal w konkursie rzutu oszczepem, a w 1968 roku została przyjęta konwencja na wniosek Polski przez Zgromadzenie Ogólne ONZ, która wykluczyła przedawnienie zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości. Mamy także rok 1977. W Marsylii uruchomiono pierwszą linię metra, a w 1979 roku miała miejsce premiera filmu wojennego Elegia w reżyserii Pawła Komorowskiego. Polska została przyjęta do Rady Europy w 1991 roku, a w 1996 roku zakończono dystrybucję powszechnych świadectw udziałowych. Rok 2001, jeszcze jedna data, w Łodzi ukończono malowanie największego w Europie murala przy Piotrkowskiej. No i to są właśnie te wydarzenia zarówno ze świata, jak i z naszego kraju, które właśnie przynosi nam kartka z kalendarza. Natomiast kalendarium muzyczne to za chwilę. No i dzisiaj naprawdę zestaw fantastycznych nazwisk autorów, a także artystów, ale po kolei do tego jeszcze dojdziemy. Looking back at me, you're in the water. 27 minut po czwartej, coś mi świta w trójce. Dzisiaj raczej nie jesteśmy tak rozpieszczani przez pogodę jak wczoraj. Przypominam, że wczoraj nawet 15 stopni Celsjusza. Chociaż te 9,8 stopnia Świnoujście, Ustka, czyli te najcieplejsze miejsca w Polsce, robią wrażenie o tej porze roku. W Zakopanem minus 2 stopnie prawie, bo to jest 1,8, więc to jest to najzimniejsze miejsce. Natomiast dzisiaj maksymalnie w ciągu dnia do 10 stopni na północnym zachodzie i południowym wschodzie. Prognoza pogody szczegółowa o 5, kiedy to pierwszy serwis trójki pojawi się oczywiście na naszej antenie, ale zanim to nastąpi, no to mamy jeszcze 32 minuty, które wykorzystamy w bardzo dobry sposób, przeglądając kalendarium muzyczne. Rok 1939, 26 listopada urodziła się Tina Turner, piosenkarka, która w latach 1960-76 występowała ze swoim mężem, Ike'iem Turnerem, jako duet Ike and Tina Turner. Tina Turner zmarła 24 maja 2023 roku w wieku 83 lat, pozostawiając po sobie m.in. to nagranie, czyli We Don't Need Another Hero, jedno z tych najbardziej znanych. Tina Turner już teraz w trójce. We don't need to know the way home. I to jest ta pierwsza rocznica urodzin Tiny Turner, od kiedy odeszła 24 maja w 2023 roku w wieku 83 lat. I jakoś tak cały czas ciężko w to uwierzyć. 33 minuty po godzinie 4, kolejna data. 26 listopada w 1945 roku urodził się John McVie, czyli basista zespołu Fleetwood Mac od początku jego istnienia, czyli w latach 1967-95 i od 1997 roku. I tak przy okazji właśnie tej informacji Little Lies. Minut po czwartej. Ważna data, ważna rocznica. 26 listopada w 1958 roku w Sanoku urodził się Tomasz Sylwester Beksiński, polski dziennikarz i popularyzator muzyczny, również prezenter radiowy, na pewno Państwo wiedzą, i tłumacz języka angielskiego, przez wiele lat związany z programem trzecim Polskiego Radia, jedna z legend, kultowy autor, no i też tłumacz Monty Pythona, dlatego Always Look on the Bright Side of Life już teraz. Some things in life are bad, they can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle. And this'll help things turn out for the best.

my life being a color. Damn, you agree with me when I saw you kicking dirt in my eye. Czyli jeden z tych pierwszych, który nie został wyprodukowany przez Quincy'ego Jonesa, którego też całkiem niedawno pożegnaliśmy. Dangerous, album Michaela Jacksona, absolutnie przebojowy, który sprzedał się na całym świecie w nakładzie około 32 milionów egzemplarzy i z pewnością ta liczba rośnie. 26 listopada w 2002 roku, czyli 22 lata temu, ukazał się piąty studyjny album grupy The Roots zatytułowany Phrenology, a tam The Seed. You just drive your cold, cause one mug you don't stop the show. Little Mary's bad, in these streets she done ran ever since when the heat began. I told a girl, look here, calm down, I'ma hold your hand to enable you to peep the plan, cause you was quick to learn. And we can make money to burn if you allow me to lay this game. I don't ask for much, but enough room to spread my wing, and the world finna know my name. I don't ask for much these days. Don't take no pill. Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, dear. You'll be coś mi świta. Podarte sztandary łopoczą, szeregi rozbite, lecz nadal kroczą, lecz nadal kroczą. Młodość szalona, przeszła przeklęta na drugą stronę, na drugą stronę. Róże Europy mamy dla was kamienie. Rewolucyjnie się zrobiło na antenie. Mamy jeszcze dwa utwory, nim godzina piąta pojawi się na zegarze. To Heart Fi, Always and Forever. Jeszcze Crystal Fighters i Manifest. Taki mamy plan na te najbliższe minuty. A o godzinie piątej pierwszy serwis trójki, czyli najważniejsze doniesienia z kraju, ze świata. Również prognoza pogody dość szczegółowa, także proszę zostać z nami. Będziemy podpowiadać, jak się ubrać dzisiaj. Something your name. I've not seen you around here before. I can't explain, but seeing you gives me something to live for. And all this time, all this wasted time is a heartache, but I don't mind. It's no one thing or another, so. Coś mi świta.